वायुमंडल की खोज 18वां भाग परमाणुओं और अस्तित्व की अणुओं पृथ्वी मंगल शुक्र बुध और चंद्रमा के रूप में वे के रूप में छोटे हैं। यही कारण है कि आगे बाहर सूर्य से यह कुलथा और गठन ग्रहों हाइड्रोजन और हीलियम पर पकड़ सकता है। यही कारण है कि उन्हें बड़ा बना दिया है और वे हाइड्रोजन और हीलियम सभी को बेहतर करने पर पकड़ सकता है ताकि उन्हें अधिक से अधिक गुरुत्वाकर्षण खींच दिया। कारण है कि बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून विशाल ग्रहों होने आए थे। विशाल ग्रहों के वायुमंडल गहरे और घने होते हैं और ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। विशाल ग्रहों के उपग्रहों को भी सौरमंडल के बाहर तक पहुंच के उदासीन ठंड में वायुमंडल है करने के लिए बहुत छोटे हैं। वहाँ एक अपवाद है और कि टाइटन शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह है। यह अभी काफ़ी बड़े और माहौल पर लटका काफ़ी ठंडा है। टाइटन्स माहौल डच मूल के अमेरिकी खगोलशास्त्री जेरार्ड पीटर क्लिपर द्वारा 1948 में खोज की थी। उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोप और पता लगाया मीथेन द्वारा अपने प्रकाश का अध्ययन किया। 1983 में एक रॉकेट जांच सैटर्न अतीत लगी और टाइटन्स माहौल ज़्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोप में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है कि एक तत्व नाइट्रोजन थे। जहाँ तक हम जानते हैं फिर वायुमंडल है कि 7 ग्रहों और एक उपग्रह हमारी सौर प्रणाली में वहाँ रहे हैं। 4 ग्रहों ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है कि वायुमंडल है। 2 ग्रहों यानी शुक्र और मंगल ग्रह ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है कि वायुमंडल है। 1 उपग्रह टाइटन ज़्यादातर नाइट्रोजन और मीथेन है कि एक माहौल है। 1 ग्रह पृथ्वी ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जिसका एक माहौल है। हम जानते हैं कि सभी ग्रहों में से केवल पृथ्वी में अपने वातावरण में ऑक्सीजन है और कहा केवल यह कि एक ग्रह है जिसमें मनुष्य आसानी से जी सकते हैं। यहाँ तक वायुमंडल की खोज नाम का यह पुस्तक समाप्त है।